Grippowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Grippowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, środa, 13 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w serwisie o konferencji bliskowschodniej w Warszawie. Będzie strajk generalny i paraliż Belgii. Oraz złote mikrofony dla radiowców w Światowym Dniu Radia. Kolacją na Zamku Królewskim rozpocznie się wieczorem w Warszawie konferencja na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Ma być początkiem procesu rozmów o pokoju na Bliskim Wschodzie. Główne tematy dyskusji to wojna w Syrii, konflikt izraelsko-palestyński, pomoc humanitarna, uchodźcy, broń masowego rażenia i terroryzm. Początkowo Amerykanie zapowiadali, że konferencja ma dotyczyć głównie Iranu, który dla Waszyngtonu jest największym zagrożeniem bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz mówił mi, że spotkanie będzie dotyczyć całej problematyki bliskowschodniej, choć przyznał, że temat Iranu pojawi się w czasie rozmów. Oczywiście oddziaływanie tego państwa pojawi się, gdy idzie o poszczególne problemy, tak jak na przykład terroryzm, przez Iran Hezbollahu. Równocześnie jednak zarówno amerykański wiceprezydent Mike Pence, jak i premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedzieli, że w czasie spotkania wygłoszą ostre przemówienia na temat destabilizujących działań Iranu. Władze Iranu nie zostały zaproszone na konferencję. W Warszawie zabraknie też Syrii, autonomii palestyńskiej, Rosji i Turcji. Spotkanie ma zakończyć się podpisaniem deklaracji uznającej, iż konferencja warszawska ma być punktem wyjścia do dalszych rozmów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Konkurencyjną konferencję w Soczi organizuje w tym tygodniu Rosja. Wezmą w niej udział m.in. przedstawiciele Syrii, Turcji i Iranu. Teheran mocno krytykuje warszawską konferencję, ale jak mówił w Trójce wicemarszałek Senatu Adam Bielan z PiSu, Polska nie może być w kwestiach geopolitycznych tak jak do tej pory neutralna. Rosja jest bardzo aktywna na Bliskim Wschodzie, jest bardzo aktywna w Syrii. Ta rywalizacja globalna Stanów Zjednoczonych z Rosją przenosi się na różne regiony świata. My w tej rywalizacji nie możemy być neutralni, bo oczekujemy ze Stanów Zjednoczonych silnego wsparcia w momencie, gdyby takie wsparcie było nam potrzebne. Wiemy, z jakimi agresywnymi działaniami Rosji mamy do czynienia w tym regionie świata. Pamiętamy Gruzję, pamiętamy Ukrainę. Dzisiejsza kolacja na Zamku Królewskim rozpocznie się o 18:00. Formalny początek obrad zaplanowano na jutro. Lada chwila w warszawskiej prokuraturze ma się zjawić austriacki biznesmen Gerald Birkfellner. Będzie kontynuował poniedziałkowe zeznania. Sprawa ma związek z planami budowy wieżowców w centrum stolicy przez spółkę Srebrna. Biznesmen zarzucił prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu próbę oszustwa i domaga się od spółki Srebrna zapłaty za prace związane z przygotowaniem inwestycji. Nie powiedziałem nic o rzeczach, które mogłyby być przeciwko mnie wykorzystane. Według mnie to nawet nie był kapiszony, jeśli już. To przemokłe, powiedział w dzisiejszym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PiSu Jarosław Kaczyński, odnosząc się do rozmów z austriackim biznesmenem. 3000 złotych grzywny dla dziennikarza za zniesławienie sędziego Wojciecha Łączewskiego. Na taką karę z artykułu 212 Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Wojciecha Biedronia z tygodnika Sieci i Portalu w Polityce. Biedroń błędnie napisał, że wobec Łączewskiego wszczęto postępowanie dyscyplinarne, podczas gdy było to postępowanie wyjaśniające. Wystarczyłoby tu sprostowania, nie sprawa sądowa, komentuje mecenas Artur Wdowczyk. Jeżeli pomylił tylko postępowanie przygotowawcze z dyscyplinarnym, no to wydaje się, że to jest kwestia na sprostowanie, a nie na postępowanie karne. Sam fakt, że się nadal skazuje dziennikarzy, jest bardzo niepokojący. To wskazuje na to, że w polskim wymiarze sprawiedliwości nie dzieje się dobrze. Kłopoty sędziego Łączewskiego miały związek ze sprawą fałszywego profilu twitterowego Tomasza Lisa. Na początku 2016 roku media napisały, że sędzia miał wysłać prywatne wiadomości z propozycją spotkania z dziennikarzem, żeby omówić nową strategię walki z rządem PiSu. Strajk generalny w Belgii. Protest organizują 3 centrale związkowe zrzeszające pracowników firm państwowych i prywatnych. Powodem fiasko rozmów z pracodawcami na temat podwyżek. Z powodu strajku generalnego żaden samolot nie odleci dziś z belgijskich lotnisk. Odwołane zostały też wszystkie przeloty. Do strajku przystąpili bowiem kontrolerzy lotów. Dozwolone są tylko loty rządowe, wojskowe i awaryjne. Z powodu 24-godzinnej akcji poważne utrudnienia spodziewane są na kolei, bo bardzo ograniczona ma być liczba kursujących pociągów. Także transport miejski w Brukseli, Walonii i Flandrii będzie znacznie ograniczony. Strajk dotknie też szpitale, szkoły, pocztę i policję, bo część pracowników ma pojawić się dziś w pracy. Ostatni taki strajk generalny, który sparaliżował Belgię, był w grudniu 2014 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Światowym Dniu Radia Polskie Radio przyzna złote mikrofony. Wyróżnienia już od 50 lat otrzymują radiowcy, którzy przyczyniają się do popularyzacji publicznych rozgłośni. Jak mówi prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski, rocznica pokazuje, że najważniejsze wartości, takie jak kultura, przetrwały ciężki okres PRL-u. ci najlepsi aktorzy, najlepsi radiowcy, którzy również nadawali w trudnych czasach komunizmu, pokazywali tę właśnie wartość kultury polskiej, która nawet w tych trudnych czasach nie poddawała się naporowi dyktatury komunistycznej, przetrwała w największej wartości, w najlepszym stanie i ta ciągłość jest zachowana na szczęście do dzisiaj. Tegorocznych laureatów Złotych Mikrofonów poznamy wieczorem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Jan Kałucki. Za nami dwa mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bliżej ćwierćfinału jest AS Roma, która wygrała przed własną publicznością z FC Porto 2-1 oraz drużyna Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji dość niespodziewanie pokonali na wyjeździe Manchester United 2-0. Przed pierwszym gwizdkiem faworytami była ekipa Czerwonych Diabłów, która mogła się pochwalić serią 11 meczów bez porażki. Dodatkowo w składzie PSG zabrakło Edisona Cavaniego i Neymara. Sprawę w swoje ręce wzięli więc Pressel, Kimpem B i Kylian Mbappé. Rewanże 6 marca. Warto zaznaczyć, że w Paryżu nie zagra m.in. lider United Paul Pogba. Francuz został ukarany czerwoną kartką. A dziś kolejne mecze. Ajax Amsterdam zmierzy się z Realem Madryt, a na stadionie Wembley Tottenham podejmie Borussię Dortmund. Po jednej stronie zabraknie Harry'ego Kane'a i Dele Alli'ego, po drugiej Marco Reusa i Łukasza Piszczka. Pomocnik Borussii Thomas Delaney wierzy jednak, że drużynę z Dortmundu do zwycięstwa poprowadzą młodzi zawodnicy, m.in. Jadon Sancho. To wielki talent. Jadon ma tylko 18 lat, a gra doskonale. Czuje odpowiedzialność, twardo stąpa po ziemi. Przed nim bez wątpienia wielka przyszłość. Spotkania w Amsterdamie i Londynie rozpoczną się o 21:00. Teraz lekkoatletyka i bardzo miła niespodzianka z Ostrawy. Sofia Ennaoui wygrała bieg na 1500 metrów. Polka pobiła swój życiowy rekord. Od wczoraj to 4 minuty, 5 sekund i 22 setnych, ale Ennaoui stwierdza, że mogło być jeszcze lepiej. Gdzieś tam w okolicach 1000 było dużo za wolno, bo było 2:47. No jestem zadowolona. Trochę żałuję, że nie ruszyłam wcześniej, bo były siły. No jest taki sportowy głód, no i jest się gdzie jeszcze odegrać. A natomiast w Szczecinie odbył się meeting skoku o tyczce. W rywalizacji pani najlepsza była Kanadyjka Alicia Newman, która osiągnęła 4 metry i 63 centymetry, a wśród panów triumfował Piotr Lisek. Halowy mistrz Europy uzyskał 5 metrów i 78 centymetrów. I na koniec boks. Andrzej Fonfara niespodziewanie ogłosił zakończenie sportowej kariery. Ta decyzja jest o tyle zaskakująca, bo 9 marca Polak miał skrzyżować rękawice z Edwinem Rodriguezem. Bokser podkreślił, że nie ma problemów zdrowotnych. Wpływ na jego decyzję o zakończeniu kariery miał fakt, że nie jest już w stanie dać z siebie 100% na ringu. Na zawodowych ringach Andrzej Fonwara walczył 36 razy, wygrał 30 pojedynków, w tym 18 przez nokaut. Zdobył pas mistrza świata federacji IBO w wadze półciężkiej. Środa, wszędzie pochmurna, pada i będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. W najcieplejszym momencie dnia od zera w Zakopanem do 8 stopni na plusie w Szczecinie. Na wschodzie 3 stopnie, w centrum 4, na północy 5-6, na zachodzie 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai, m.in. Tucson, Kona i30, wciąż dostępne są w ofercie wyprzedaży Hyundai 2018. Teraz możesz zyskać aż do 13 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Pospiesz się, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara, i zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian.

Tak, to bardzo piękna, chciałem powiedzieć pieśń, ale to tak naprawdę utwór instrumentalny. Zespołu, który bardzo lubię, Brooklyn Funk Essentials, nagranie z 95 roku. Ten pociąg nasz trójkowy tak powoli dzisiaj ruszył, ale też powoli będzie jechał, bo taka pogoda chyba. No właśnie, tak a propos pogody, to może jakiś raport pogodowy państwo podeślą. U nas przy Myśliwieckiej troszeczkę pruszy śnieg. No krótko mówiąc, zima jest, no jakbyśmy na to nie spojrzeli. A nasz adres kontaktowy cały czas niezmiennie ten sam. czarny@polskieradio.pl albo można też inaczej czarny@polskieradio.pl. Nad Paryżem słońce, panie redaktorze. Pozdrawiam, Marcin. No i właśnie takich informacji oczekujemy od państwa. Daft Punk, jakby nie było, duet francuski wystąpił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Hello, happiness. Znów pan nadał czakeka. No oczywiście, panie Pawle, dlatego że to jest tytułowa piosenka z nowej płyty, której premiera 15 lutego, czyli w najbliższy piątek. 26 minut już prawie po 9. Freedom i Miles Sanko. Zapraszamy do reklamy. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Pamiętasz? Chciałeś zagrać w lotto, ale nie miałeś pod ręką blankietu. W dzień kumulacji lał deszcz, więc zostałeś w domu. Wyjechałeś w góry i nigdzie nie mogłeś kupić losu. Teraz w grze o miliony nic cię nie zatrzyma. Lotto jest wszędzie, również w internecie. Wejdź na stronę lotto.pl i graj, gdzie chcesz i kiedy chcesz. W domu, w pracy, na spacerze i wakacjach. A gdy wygrasz, damy ci znać. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. A w studiu panowie Sławomir Chorbaczewski i Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry i o wielkich pieniądzach będzie dzisiaj. Dzień dobry, dzień tak. Dobry. Trochę na styku biznesu i polityki, od tego zaczniemy, bo jest kompromis w sprawie gazociągu Nord Stream 2. W porozumieniu podobno jest taki zapis, który mówi, że prawu unijnemu będą podlegały te części morskiego gazociągu, które przebiegają przez wody terytorialne ostatniego państwa członkowskiego na trasie nitki. Oczywiście w tej sytuacji chodzi o wody terytorialne Niemiec. A co to w praktyce oznacza? Podobno tyle, że w przypadku Nord Stream 2 warunki prawne dla pozostałej części przebiegającego przez Morze Bałtyckie gazociągu musiałyby zostać wynegocjowane wyłącznie na mocy takiej międzyrządowej umowy na linii Berlin-Moskwa. Ale, i to jest interesujące, być może najważniejsze w tych ustaleniach, treść takiej umowy ma opiniować Komisja Europejska w oparciu oczywiście o unijne prawo. Czy to jest rodzaj bezpiecznika takiego legislacyjnego, panie Sławomirze, czyli Komisja Europejska będzie mogła zablokować potencjalnie Nord Stream 2, bo to właściwie z punktu widzenia polskich interesów do tego się chyba, do takiego pytania się chyba sprowadza. Tak, to jest bardzo istotne to, że tutaj tak naprawdę polskie interesy dla nas odgrywają bardzo dużą rolę, bo według projektu programu energetycznego Polski, który rząd niedawno publikował w zeszłym roku, wynika z niego, że Polska ma się stać olbrzymim hubem gazowym w najbliższym czasie. My będziemy sprowadzali do Polski znacznie więcej gazu, niż będziemy konsumowali, nawet przy założeniu znacznie większego zużycia tego gazu w Polsce. W związku z tym dla Polski jest to szalenie istotny problem, ale tutaj nie Unia Europejska, tylko jeden z członków Unii Europejskiej, Dania, będzie odgrywała kluczową rolę, dlatego że to Duńczycy blokują w tej chwili dalsze prace tak naprawdę związane z Nord Stream 2. Oczywiście to nie jest źle. Nord Stream 2, czyli gazowa rura po dnie Bałtyku, która bezpośrednio z Rosji ciągnie się do Niemiec, omija kraje po drodze Ukrainę, także to bardzo istotne przy okazji nas. Tak, i to jest pytanie o politykę również wobec Ukrainy, dlatego że Ukraina, opłaty tranzytowe za przesył, za tranzyt gazu przez Ukrainę to jest ponad 3% PKB, czyli produktu krajowego brutto Ukrainy, a Ukraina już prawdopodobnie wiadomo, że zwiększy, nawet być może podwoi te opłaty tranzytowe od 2020 roku, więc Rosja tutaj się z jednej strony zabezpiecza przed tym, z drugiej Rosja jako eksporter gazu oczywiście, ceny, które Niemcy jako odbiorca potencjalny, oczywiście z drugiej strony również, ale tak więc nie jest to tylko i wyłącznie Unia Europejska jako całość, ale poszczególne kraje Unii Europejskiej, nie zapominajmy o tym, no i olbrzymie znaczenie tego dla Polski w kontekście polityki energetycznej Polski. Teraz bardzo istotne informacje dla państwa kieszeni. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Czytam, że rozbijesz auto, to sam powalczysz o odszkodowanie. Projekt ustawy o tak zwanych kancelariach odszkodowawczych może wykluczyć bezgotówkową likwidację szkód. O tym już właściwie pewien słuchacz wczoraj podczas audycji popołudniowej pisał. Prowadzący zresztą zakład naprawczy, taki autowarsztat. Teraz jest tak, że jeśli jest jakaś szkoda, no to auto jest naprawiane troszeczkę gdzieś tam w tle. Ja się tym zupełnie nie muszę przejmować. zajmować, to znaczy przede wszystkim nie muszę za to płacić. To potem warsztat rozlicza się z zakładem ubezpieczeniowym. Te nowe projektowane przepisy mogą to zablokować. Będę musiał wyłożyć pieniądze. Tak, i to nie powinno iść w tą stronę. Powinniśmy stworzyć więcej możliwości, żeby jak najmniej uwagi, wysiłku, czasu kierowcy poświęcali różnego rodzaju takim typowo technicznym sprawom, którymi nie powinni się w ogóle interesować, bo to w interesie warsztatu, który będzie przeprowadzał naprawę, powinno być, żeby dogadać się z zakładem ubezpieczeń, i to warsztat, który będzie wiele tego typu napraw dokonywał, wiele tego będzie typu rozliczeń miał. Będzie w tym najsprawniejszy. Ale to bardziej sprawny niż ja, prawda? Zdecydowanie tak, i będzie to robił znacznie taniej, szybciej, łatwiej, no i przede wszystkim będzie mieli więcej czasu na nasze własne życie, bo tu przecież chodzi o podnoszenie komfortu życia. W związku z tym zmiany przepisu powinny iść w odwrotną stronę, czyli powinny umożliwiać więcej tego typu rozwiązań. Natomiast jak zapobiec niewłaściwemu działaniu tak zwanych kancelarii odszkodowawczych? Oczywiście edukować, oczywiście mówić o tym, oczywiście rozmawiać i zająć się od drugiej strony tymi kancelariami, a nie blokować możliwości znacznie tańszego, łatwiejszego rozliczenia dla kierowców. To przy temacie w pewnym sensie regulacyjnym cały czas pozostajemy. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma wszczynać postępowania wobec nierzetelnych firm i nakładać kary finansowe. To są bardzo cenne informacje, szczególnie dla drobnych przedsiębiorców, a tych wśród słuchaczy Trójki przecież nie brakuje. To, o czym mówię, to nowy pomysł na zwalczanie zatorów płatniczych, czytam o tym w Pulsie Biznesu. W tym roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma być rozbudowany o 4 nowe departamenty, dostanie 162 dodatkowe etaty oraz zatrudniony zostanie wiceprezes do spraw zwalczania zatorów płatniczych. To w gospodarce, w takim obiegu gospodarczym, panie Sławomirze, spory kłopot. Uda się z tym walczyć skutecznie? Zatory płatnicze są sporym kłopotem, tylko pytanie, jak z nimi walczyć. Tutaj powinniśmy z innego troszkę punktu widzenia na to spojrzeć. Czy nie lepiej jest jednak stworzyć instrumenty typowo ekonomiczne, żeby nie było tych zatorów płatniczych, bo urzędnicze podchodzenie do sprawy, czyli próba urzędowego zwalczenia, moim zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem. To jakie byłyby to ekonomiczne instrumenty? Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, dlaczego powstają te zatory płatnicze, bo nie płacą kontrahenci, którzy nie są w odpowiedni sposób sprawdzani przez tych, którzy zawierają z nimi różnego rodzaju transakcje handlowe. Więc być może te pieniądze, pytanie, czy gdyby te pieniądze, które będą przeznaczone na zwiększenie aparatu urzędniczego, przeznaczyć na różnego rodzaju instrumenty, które będą służyły lepszemu weryfikowaniu kontrahentów handlowych. Weryfikujmy kontrahentów handlowych, przede wszystkim uświadamiajmy drobnym przedsiębiorcom, że kontrahentów handlowych trzeba weryfikować, trzeba poświęcić im więcej czasu, a być może różnego rodzaju agencje ratingowe, agencje, które tylko komercyjne, oparte na rynkowych zasadach, w których będziemy pytali o kondycję finansową swoich kontrahentów, a przede wszystkim o ich rzetelność handlową. Tematyka odnawialnych źródeł energii zawsze mile widziana o tej porze w programie trzecim. Unia się zieleni, my, czyli Polska, jeszcze nie, czytam w dzienniku Gazecie Prawnej. Chodzi o to, że 11 krajów członkowskich już w 2017 roku osiągnęło cele na rok 2020 dotyczące udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu. To są najnowsze dane Eurostatu. Eurostat zwykle publikuje te dane ze sporym opóźnieniem, dlatego mówimy o roku 2017. W Polsce udział odnawialnych źródeł energii w tym całym miksie energetycznym, jak to mówią eksperci, czyli właśnie w produkcji energii elektrycznej, to niecałe 11%, najwięcej Szwecja 54%, najmniej Luksemburg 6,4%. Tak, tutaj jeszcze o Holandii warto wspomnieć, która również ma bardzo mały udział tej energii odnawialnej, więc 6,6. Tak. Dlatego no, to jest bardziej reprezentatywny kraj. Natomiast co to oznacza dla nas? Dla nas to oznacza, że my nie będziemy w stanie spełnić do 2020 roku założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej, które przyjęliśmy w zakresie OZE. A więc będziemy, oczywiście musimy dzisiaj już być świadomi, że poniesiemy konsekwencje i finansowe tego, i różnego rodzaju prestiżowe, bo to jest też zmniejszenie naszej roli. I proszę pana, zdrowotne także niestety. Oczywiście, zdrowotne, a więc również i finansowe, no bo zdrowie to jest komfort to wszystko życia, kosztuje, to a to są później koszty, jeżeli chodzi o leczenie, o zapobieganie. Natomiast ten problem będzie się pogłębiał, dlatego że to jest trend. Trend wyraźnie wskazuje od 3 lat, że udział energii odnawialnej w ogóle w produkcji energii w Polsce niestety maleje. I to jest duży problem. My powinniśmy na to spojrzeć z zupełnie innego punktu widzenia, niż do tej pory spoglądaliśmy, i rzeczywiście poszukać rozwiązań. To jest główne zadanie. Mówił Hirek Wrona, że będzie o wielkich pieniądzach. To bardzo o bardzo konkretnych liczbach na koniec. Wydatki na alkohol wzrosło 1,6 mld złotych rok do roku, do ponad 34 200 000 000 złotych. Tyle na alkohol wydaliśmy w 2018, informuje Gazeta Wyborcza. I na pierwszej stronie tytuł taki: Polacy pokochali prosecco i whisky, a sprzedaż cydru spadła w ubiegłym roku aż o ponad 15%. Ten cydr wybijany, bo swego czasu mówiło się o tym, że to może być nasz taki krajowy produkt z polskich oczywiście jabłek, z polskich oczywiście sadów. Okazuje się, że to była chwilowa moda. Zastanawiam się, czy więcej pijemy, czy alkohole są droższe. Ach, to jest dobre pytanie. Wartościowo rzeczywiście te wydatki są wyższe 1,6 mld złotych. No, drożeje także alkohol, więc te kwestie cen tutaj ale też są. Ale to jest kwestia akcyzy. Ja się na tym nie znam, ale wiem, że wino na przykład kupowane we Francji, czy we Włoszech, czy też w Hiszpanii. Bo jest... na tym się pan zna doskonale. Tak, na tym się, no, troszeczkę. I tam jest tańsze, a u nas to samo wino, ta sama butelka kosztuje, no, czasami 2-3 razy więcej. Czy to jest kwestia pazerności na przykład dystrybutorów? Bo tutaj tych pytań jest bardzo dużo. Pośredników po drodze pewnie wielu marże każdy sobie nalicza. Jak pan myśli, panie Sławomirze? Ja bym przewrotnie powiedział, że to bardzo dobrze, że wzrasta wartościowo wzrastają wydatki na alkohol, bo to znaczy, że pijemy prawdopodobnie alkohol, bo tu trzeba się spojrzeć na strukturę ilościową tego alkoholu i strukturę asortymentową. Pijemy prawdopodobnie znacznie więcej alkoholu lepszego, no bo droższego. To niestety czasami ma ze sobą coś wspólnego. Po drugie, pijemy bardzo często alkohol w gastronomii, a tutaj są olbrzymie marże, uzasadnione kosztami gastronomii i rodzajem biznesu. I w związku z tym zwracajmy na to uwagę, że jeżeli tylko i wyłącznie wartościowo to wzrasta, a ilościowo nie pogarsza się, a być może nawet maleje spożycie alkoholu, bo coraz więcej osób zwraca na to uwagę, że nadmierne spożycie alkoholu to jest jednak indoksynacja, to zwracam na to uwagę. Ja bym tylko dodał jeszcze, że nazwijmy to konsumpcyjni weterani twierdzą cały czas, że nie ma to jak polski alkohol robiony na polskich produktach. Z polskich płodów rolnych, rozumiem, tak? Tak. Sławomir Chorbaczewski, Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Kupiłam suplement diety Preventic, olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. A jeśli stosujesz witaminę D3, weź Preventic wzmocniony aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i 2 korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękuję Państwu za wszystkie raporty pogodowe, tylko może szybko. Kabaty całe białe, panie Hirku. No tak, Kabaty, czyli część Ursynowa. Co tam w Radomsku? Śnieg pruszy, zimno, bo tylko 1 stopień powyżej zera. Zagranica. Życzenia z okazji Światowego Dnia Radiowca. Irlandia dziś ciepła i wieczna. Pan Kuba donosi. Północne Mazowsze, okolice Żuromina. Rano śnieg, teraz lekka, aczkolwiek uciążliwa mrzawka. Proszę Państwa, proszę uważać na drogach, bo to bardzo niebezpieczne warunki do jazdy. Zatem z nogę troszeczkę luzujemy na gazie i jedziemy sobie 20 na godzinę spokojnie do pracy. Za 18 minut 10. so sweet. Where? Honey. Jack, I got a long way to get you. All over town, but you can't make a run around. Fly free, baby, fine with me. I need to know, is you feeling me? Oh, can you stick your pinky finger in my teeth? 'Cause you're so sweet to me. I Erka Badu, która 25 marca wystąpi w Szczecinie. Jeśli Państwo nie widzieli teledysku do tej piosenki, to bardzo proszę zerknąć, ponieważ to jeden z najlepszych wideoklipów, jakie widziałem, a jednocześnie bardzo edukacyjny. Jeśli Państwo porównają sobie te wszystkie płyty, w których tam występuje Eryka, do oryginalnych okładek, to można naprawdę poznać historię muzyki popularnej. Jak pan przełknął wczorajszą porażkę Manchesteru United? Dzisiejszy poranek był ciężki po wczorajszym wieczorze. Panie Michale, jeszcze w nocy Lakersi przegrali i to jest po prostu dramat. Wracając do raportu pogodowego, to w Opolu tymczasem śnieżek, czasem nie, minus jeden, ogólnie nieprzyjemnie. Mam nadzieję, że się wszystko poprawi, panie Jelu. Za 14 minut 10. Last my rhymes and the feels are genuine. Natural grind, girls are looking fine. Guys in line, bling bling makes you blind. 9 to 9, the beach is the grind. Don't front, strings look best from behind. Flirting worse, specs with pantomime. I need to be close so I could shine to rhyme. Come on. more. Justin, rest in peace. Don't think about what someone needs. I try to feel your wings. She needs right now secure. Looking for the word, every of your mind, magic of your soul. All you got to know. Wanna grab the mic, boom shaka boom, some boys take a hike. Pump up your Reeboks or fly with your Nikes. Stool locks, racks, revs like a motorbike. Don't give a damn, I'm gonna tell you what I like. That's the instructions that I got from my psychologist. Follow this as I strike, like Charles Bronson in 10 to midnight. Pugilistic, but I don't like to fight. When I feel the urge, I grab my pen and I write. Infrared lyrics at the speed of light. Name frightening, blow up like dynamite. Your pupils ignite. You hear much better now you lost your eyesight. Blinded as my mind did expedite. I rhymed it, then I signed it to insight. Double trouble, double trouble, double trouble, double trouble, double trouble. Za 9 minut 10. Dodam tylko, że pan Paweł napisał: kolega chyba pójdzie na urlop, bo się nie da tak pracować. Kolega wie dużo i kolegę należy odseparować od audycji. A my zaklinaliśmy słoneczko, by się pojawiła. Chyba spędzisz z tym słabo dzisiaj. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. Zacznijmy optymistycznie. Ten świat przedstawiony w reklamach ma coraz więcej wspólnego z rzeczywistością, a to oznacza, że ja mam coraz mniej pracy. Tak mówi twórca kanału Adbuster, Marek Hoffman, który konfrontuje reklamy z rzeczywistością. Nie, tak naprawdę to ja pracy mam dosyć, ale faktycznie zrobiło się dużo takich, jakby to powiedzieć, regulacji, przepisów, różnych komisji, rad i tak dalej, które czuwają nad tym, żeby ten świat reklamy nie był aż tak mocno zakłamany. No i rzeczywiście te rady działają na tyle dobrze, że ten świat realny i reklamowy zaczynają być coraz bardziej podobne do siebie. To były początki mojego kanału, kiedy ja chwytałem się takich reklam, o których wiedziałem, że ewidentnie będą się mijać z rzeczywistością. No i takie reklamy przez te parę lat prowadzenia mojego kanału, ja już dosyć intensywnie wyeksploatowałem ten temat. To jedyny wąż do polowania na świecie, który rozciąga się automatycznie i jest coraz dłuższy. I dłuższy. I dłuższy. Mimo że zluzowałem nieco to ciśnienie, jakie panowało w wężu, to nadal jest tutaj mały przeciek. Może to jakaś wada fabryczna akurat tej sztuki. Później takich bardzo, bardzo ewidentnych reklam zaczęło trochę brakować, mówię o tych telewizyjnych, ale na szczęście są jeszcze wszelkie reklamy telezakupów i tych produktów z telezakupów, które dostarczają mi nieustannie bardzo dobrych tematów do konfrontacji. Uwaga, uwaga, rewolucja. Rajstopy, które można naciągnąć pod samą szyję. O, świetnie. Do świętych nie należy także przemysł spożywczy, który stosuje różnego rodzaju manipulacje. No właśnie, ja kiedyś nagrywałem o tym kilka filmów, właśnie mówiące o tym, jak nie dać się oszukać na te, no na te zabiegi sprytne, ale bardzo nieuczciwe. Jest łąkowe, jest 3,2%, jest UHT, jest łąka, jest krowa. A co najgorsze, w sklepie na półce stoi obok mleka, ale nim nie jest. Produkt, który trzymam w ręku, to napój UHT. Adbuster zamieścił na swoim kanale prawie 200 różnego rodzaju testów, zaczynając od popularnych środków na przeziębienie, przez sprzęt elektroniczny, po życiodajny tlen z puszki. To był vlogowskaz przygotowany przez Gabriele Darmetko. Ogłoszenie społeczne. Wolna świat to moje drogie dom. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to